चलिए जी, मकासिद देखेंगे इस रुकू के। पहला मकसद है मुश्किल हालात में अल्लाह और रसूल की पुकार को कबूल करने के फवायद जान सके। मकसद है लोगों के डरावों से ईमान का रास्ता छोड़ने की बजाय और जम जाने की कोशिश कर सके। तीसरा मकसद है वो चीजें जान सके जिससे ईमान में इजाफा हो। मकसद है अल्लाह को अपना वकील बना सके। अगला मकसद है अल्लाह की रजा को पाने वाले काम कौन से हैं, इनको जानकर वो काम कर सके। गैर मुस्लिमों की खुशियों को देखकर घबराने की बजाय ईमान पर जम सके। गुनाहों के बावजूद मिलने वाली नेमत सके और अल्लाह का कानून इम्हाल जान सके, मोहलत देने का कानून। बुखल की हकीकत को जानकर उससे दूर हट सके या उसे अपने से दूर कर सके। चलिए जी, अब आते हैं आयात के टाइटल की तरफ और रुकू का उन्वान। इस रुकू का उन्वान है अजमते सहाबा। आयत नंबर 172, दुखों को खुशी बनाने वाले। आयत नंबर 173, लोग ज्यादा नहीं तो क्या, ईमान तो बढ़ गया। आयत नंबर 174, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आयत नंबर 175, ईमान का तकाजा स्लैश डाल दें, सिर्फ मुझसे डरो। 176, डरो नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आयत 177, ईमान के बदले कुफर का सौदा स्लैश डाल के लिखिए, दर्दनाक हिसाब। नंबर 178, ये मोहलत है हम गाफिल नहीं। 21 को नॉन लिख सकते हैं आप, न जा तहम्मुल पे इसके कि जबरदस्त है पकड़ उसकी। आयत नंबर 179, अल्लाह किसको चुनता है स्लैश डाले, ईमान और तकवा। आयत नंबर 180, माल गले का तौक बन गया, माल गले का हार बन गया। कुछ भी लिख लें, अगर तौक लफ्ज मुश्किल लगे तो हार लिख लें। बस जी, चलिए अब एक दफा तिलावत सुनते हैं, नहीं फिर इंशाल्लाह ताला तफसीर।